بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے لاپرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ کانو لا یتنا ہونا، وہ تھے ایسے کہ نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برائی سے جس کو وہ کرتے تھے، البتہ بری ہے وہ کارگزاری جو وہ کرتے تھے۔ دیکھے گا تو بہت سو کو ان میں سے کہ وہ دوستانہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، البتہ بری ہے وہ بات جو آگے بھیجا ہے ان کے لیے ان کے نفسوں نے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا ہے اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہے اس نبی پر، تو نہ بناتے یہ ان کافروں کو اپنا دوست، لیکن بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے عقائد باطلہ اور ان کی خرابیاں پہلی آیات میں بیان ہوئی۔ یہود اور نصارہ دونوں کی جو خرابیاں تھیں، جو انہوں نے عقیدے بگاڑے، عمل خراب کیے، ان باتوں کا ذکر تھا۔ اور خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی، خاص طور پر ان کے سب فرقوں کی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جو مسیح علیہ السلام کو بعینی ہی خدا مانتے ہیں یا تین خداؤں میں تیسرا مانتے ہیں، یا مسیح علیہ السلام کو متصرف فی الامور مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کی تبلیغ کا ذکر فرمایا کہ وہ تو محض خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے تھے اور شرک سے روکتے تھے اور منع کرتے تھے۔ شرک کرنے والا شخص ابدی جہنمی بنتا ہے۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پوزیشن بھی صاف کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک راست باز خاتون تھی، نہ اس طرح جس طرح یہود ان پر اتہام لگاتے ہیں اور نہ جس طرح نصارہ ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا کر الوہیت کی چادر ان پر ڈالتے ہیں۔ یہ سب باطل ہیں اور غلط ہیں۔ اور پھر دین میں غلو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اے اہل کتاب غلو نہ کرو افراد اور تفرید سے۔ افراد بھی درست نہیں ہے، تفرید بھی، کوتاہی بھی درست نہیں ہے جیسا یہود نے طریقہ اختیار کیا، اور افراد بھی درست نہیں ہے جیسا نصارہ نے اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو اپنی ناراضگی فرمائی تھی اور دنیا کے اندر ان کو سزا میں مبتلا کیا تھا، ان کا بھی ذکر فرمایا۔ خاص طور پر دو گروہ ایسے تھے ان میں کہ جو نافرمانی میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی، عبرتناک سزا، اس کا ذکر کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ برائی سے باز آ جائیں، ورنہ اس قسم کی سزائیں جیسا کہ ان دو گروہوں کو اللہ نے دنیا میں دی، تمہیں بھی مل سکتی ہے اس قسم کی سزا. تو ارشاد ہوتا ہے لعن الذین کفروا، ملعون ہوئے، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے. ہے بنی اسرائیل نبیوں کی امتی اور آسمانی کتابوں کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، تو وہ انہوں نے کفر کیا، ایسی باتیں کی جو کفر والی تھی. کوئی بھی شرائع الہیہ کو ماننے والا ایسی بات نہیں کر سکتا جو انہوں نے کی، شرعی حکم کی خلاف ورزی. ظاہر ہے یہ تو کفر ہے. تو جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، ان پر لعنت بھیجی گئی. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، ان کو بعید کر دیا گیا، خدا کی رحمت سے جس کو بعید کر دیا گیا، پھٹکارا گیا اور ذلت کا شکار ہوا، خدا کی ناراضگی کا شکار ہوا وہ شخص. تو یہ لعنت ایک دم نہیں آئی تھی، بار بار کی نافرمانیوں سے اور بار بار کی حد سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں یہ بات ہوئی، جیسا کہ دوسری جگہوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی منع کرتے تھے یہ کام نہ کرو، بار بار، یعنی کہ ایک دو مرتبہ، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ نصیحت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آتے تھے، وہی برائیاں کرتے تھے جن سے منع کیا، وہ حرام کام، ناجائز کام. یہ بنی اسرائیل لعنت کی گئی، پھٹکار کی گئی ان لوگوں پر کہ جی جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، اور اس لعنت کا اظہار اللہ تعالی نے خاص طور پر دو نبیوں کا ذکر فرمایا، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر پھٹکار کی گئی، لعنت بھیجی گئی. ایک گروہ وہ تھا، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ آراف کے اندر ذکر آتا. یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ شکار والے لوگ، مچھلی کا شکار کرنے سے جن کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے تھے، ہیلے کے ساتھ وہ شکار کرتے تھے. بار بار منع کرنے سے آخر نتیجہ وہ ہوا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور ان پر لعنت نازل ہوئی. تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ ایلات جس کا ذکر تورات میں آتا ہے، ایلا خلیج عقبہ کے پاس جو جگہ ہے، آج کل وہ اسرائیل کے تسلط میں ہے، تو یہ وہاں کے رہنے والے لوگ تھے. ساحل بحر، حاضر البحر اللہ نے فرمایا، ان کا حال بھی ذرا بیان کریں. نبیوں کی امتی کہلاتے تھے یہ، لیکن بار بار کی نافرمانیوں کے نتیجے میں خدا کی لعنت ان پر برسی اور خدا کا عذاب دنیا میں نازل ہوا. ایک تو وہ لوگ تھے، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ شکار سے جن کو منع کیا گیا تھا، اور انہوں نے ہیلے بہانے سے شکار کیا، سمجھانے والوں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے، کسی طرح بھی باز نہیں آئے. اور دوسرا گروہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں، یہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر کے آسمان سے مائدہ اتروایا تھا، تو اس سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار سخت تاکید کی کس کو ذخیرہ نہ بنانا، وقت کے وقت پر اس کو سب کھا لیں، تقسیم کر دیں، کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے اس میں. بار بار کی تاکید کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہیں آئے، پھر اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی کی. یا جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ وہ نہ کھائیں، انہوں نے کھانا شروع کر دیا. منع کرنے کے باوجود تو اس کے نتیجے میں اللہ نے لعنت بھیجی ان پر. مائدہ کا ذکر اسی صورت کے آخر میں آتا ہے، اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر مسیح علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی کہ خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو تم پر کہ تم بار بار منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے، اور ان کی شکلوں کو بگاڑا گیا تھا، وہ 5000 آدمی تھے. تفسیری روایت ہے، یہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے. ایسا ہی ان لوگوں کا کہ جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اعلات کے اندر رہتے تھے اور ہیلے سے مچھلی کا شکار کرتے تھے اور بار بار منع کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آتے تھے، ان کی تعداد بھی اسی طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں تھی، جن کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھی اور بندر اور خنزیروں کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اور 3 دن کے بعد پھر ان کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا گیا. جن کی شکلیں تبدیل کی گئی ان کو رکھا نہیں گیا دنیا میں، صرف 3 دن تک عبرت کے طور پر، پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا. وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ بھی، اور یہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے تجاوز کیا تھا اور بار بار منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئے تھے، ان کی تعداد امام بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5000 تھی، جن کی شکلیں خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل کر دی گئی تھی. خدا کا غضب نازل ہوا اور لعنت ان پر بھیجی گئی. ذالک بما سوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یہ عصیان کے نتیجے میں ہی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اطاعت کے نتیجے میں کبھی اطاعت کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، نافرمانی کے نتیجے میں یہ خدا کا غضب، اس کی ناراضگی نازل ہوتی ہے. وکانو یا تدون، خالی عصیان ہی نہیں ہے، حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا، بہت زیادہ یہ لوگ حد سے بڑھتے تھے اور تجاوز کرتے تھے، اس لیے خدا کا غضب ان پر بھڑکا. ایک تو یہ ہوا، اور ان کی برائیاں اور قباحتیں اللہ نے ذکر فرمائی کہ ان کا حال یہ تھا، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تھے وہ ایسے کہ نہیں روکتے تھے، نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برائی سے جس کو وہ کرتے تھے. یہ جملہ ہے، ایک دوسرے کو برائی سے نہیں منع کرتے تھے. تناہا، تناہا یا تناہا، یہ باب تفاعل ہے، جانبین سے ایک دوسرے کو منع کرنا، وہ منع نہیں کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ سب سے پہلی خرابی بنی اسرائیل میں اس وجہ سے پیدا ہوئی، یہ پہلا نقص اور خرابی تھی کہ برائی سے منع نہ کرنے والی بات. اس طرح کے ابتدا میں جب برائی ہونے لگی تو ایک دوسرے کو کہنے لگا، اتق اللہ، اے اللہ کے بندے ڈرو خدا سے، یہ کام نہ کرو. لیکن پھر اللہ کے بندے ڈرو خدا سے یہ کام نہ کرو لیکن پھر دوسرے دن جب وہ باز نہ آیا تو یہ اسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، کھانے پینے لگا، شریک مجلس رہا، حقیل ہو و شریب ہو و قید ہو. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ ٹکرا دیا، پھر خدا نے لعنت بھیجی، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بات ہوئی، خدا کا غضب بھڑکا، شکلیں بگڑی، اور خدا کی ناراضگی، سخط اور عتاب نازل ہوا. اور یہ بات کہنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لوگوں سے خطاب کیا، فرمایا بخدا تم لوگوں کو منع کرو برائی سے اور حق پر قائم رہنے کی سخت تاکید کرو. لتاترنہ وترن تقصرنہ قصرن، حق پر مجبور کرو کہ وہ حق پر قائم رہیں، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا، لعنت برسے گی، بعض کے دل بعض کے ساتھ ٹکرائیں گے اور خرابیاں پیدا ہوں گی. اگرچہ مسخ کرنے کی صورت نہیں آئے گی کہ اللہ نے اپنے آخری نبی سے یہ وعدہ کیا کہ ایسا عمومی عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن خرابیاں ساری پیدا ہو جائیں گی. تفسیر مدارک والے ابو البرکات نصفی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں شاید میں سخت وعید ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ ترک کریں، ورنہ وہ بھی خدا کے معتوب اور مغضوب اور ملعون بن جائیں گے. سخت وعید ہے. اور بنی اسرائیل میں بھی یہ خرابی سب سے پہلے اسی بات سے پیدا ہوئی، اور برائی سے منع کرنا ضروری ہے اور نیکی کی تلقین کرنی ضروری ہے. اگر باز نہ آئے تو پھر کم سے کم ان کے ساتھ شریک نہ ہو، الگ رہے. ان کے ساتھ شریک رہنے میں خطرہ ہے کہ مغضوبوں میں یہ بھی شامل ہو جائے. جی. وہ ساتھ شریک رہتے تھے جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا، اور ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت سی تاکیدات ہیں، حضور کے ارشادات ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور ہونا چاہیے، اور طاقت سے زبان سے ادنا درجہ یہ ہے کہ برائی کو آدمی دل سے قبیح اور برا سمجھنے لگے اور اس میں شریک نہ ہو برائی والوں کے ساتھ. ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی تو ہے کہ جو آدمی برائی نہیں کرتا لیکن برائی کو برا نہیں سمجھتا وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ گویا ان لوگوں کے ساتھ شریک ہے. ایسا ہی ہے نیکی کا کام، بالفعل نہیں کر سکتا لیکن نیکی کو پسند کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے، وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ نیکی کرنے والوں کی مجلس میں حاضر ہے وہ بھی. یہ دونوں طرف سے یہ بات چلتی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ تھا. یہ ضروری ہے، اگر یہ ترک ہو جائے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ پھر شریک ہونے لگ جائیں تو وہی معتوب اور مغضوب ہونے والی بات اس امت پر بھی آئے. اور ایک حدیث کے اندر ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جس کو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا حضور امر بالمعروف نہی عن المنکر کب چھوڑ دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں وہ باتیں پیدا ہو جائیں جو پہلی امتوں میں پیدا ہو گئی. عرض کیا حضور وہ باتیں پہلی امت والی کب پیدا ہوں گی؟ فرمایا کہ جب بادشاہی تمہاری رذیل لوگوں میں چلی، چھوٹوں میں چلی جائے گی، اور بڑے لوگ جو ہوں گے وہ فحاشی کا شکار ہوں گے اور علم فساق کے اندر ہوگا، علم والے فاسق ہوں گے، بڑے لوگ فحاشی میں مبتلا ہوں گے اور چھوٹے لوگ بادشاہی کریں گے. اس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک ہو جائے گا. اس وقت یہ قباحت پہلے لوگوں میں بھی ایسا آیا، اور یہ خصوصیت تھی اس امت کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس میں جب ذوف آیا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری خرابیاں وہ پیدا ہو گئی جو پہلی امتوں میں تھی. कोई रोक टोक नहीं है आज बुराई की, कौन रोक टोक करता है। और फिर हुकाम ने अपनी मनमानी कार्रवाई शुरू की। हालांकि नोक टोक अगर होती तो वो उन कबाहतों में मुबतला न होते, बल्कि दुनियादारी का सिलसिला पैदा हो गया, मफाद परस्ती, जाती अगराज और तायुश, ये चीजें जब पैदा हो गई तो उमरा को कौन टोक सकता है। तो उन्होंने जितना सरकारी खजाना था उसको अपने बाप दादा की जायदाद की तरह तमाम बुराई के कामों में सर्फ किया और कर रहे हैं, कोई नहीं टोक सकता कि ये कहां खर्चा, फोहज बातों पर, खेल तमाशे पर, फजूल बातों पर कोई टोकने वाला नहीं। यही है, उमरा को कौन टोक सकता है, तुजार को कौन रोक सकता है। तो ये तो सारे मुसलमान हैं, एक दूसरे को टोकना फर्ज था, रोकते टोकते, तो ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ला यतना होना निन मुन करें बुराई से। तो जब सारे ये कश्ती पे सवार हो गए तो मामला खराब हो गया, कौम मातूब हो गई, मगजूब हो गई और जलील होकर रह गई, खसूसियात खत्म हो गई, समझे, और रजील कौमों की तरह उसका शुमार होने लगा। हालांकि उसका इम्तियाज था ये, बुराई से रोकते हुए और नेकी की तलकीन करते जरूरी बात थी, वरना मगजूब और मातूब होंगे। तो इस उम्मत के लोगों को भी बात समझा दी गई है, जैसा मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ला यतनाहो ना मन करन फालो, जिस बुराई को वो करते थे एक दूसरे को मना नहीं करते थे, मालूम हुआ कि एक दूसरे को मना करना जरूरी है, हर मुसलमान का फर्ज हो जाता है कि दूसरे को बुराई से मना करे। बुराई से मना वही करेगा जब खुद बुराई का इर्तिकाब नहीं करेगा, बचेगा बुराई से, तो बचना भी जरूरी है और अमर बिल मारूफ भी जरूरी है और नहीं अनिल मुनकर भी जरूरी है। लबे समा कानू या फालूर, बहुत ही बुरा है वो काम जो कुछ ये लोग करते थे, उन्होंने ये काम अमर बिल मारूफ छोड़ दिया, नहीं अनिल मुनकर तर्क कर दी और उन्हीं बुरे लोगों के साथ हम नशीनी इख्तियार की, उनकी तमाम बुराइयों में शरीक होने लगे। नतीजा ये हुआ कि खुदा का गजब नाजिल हुआ, नबियों की जबानों से लानत भेजी गई उन पर। फरमाया आज भी हाल ये है, इन आले किताब का हाल, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीना कफर, अहले किताब कहलाकर दोस्ताना काफिरों से करते हैं, हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं। इनका हाल देखो, यतवल्लौन अल्लज़ीना, मक्के के काफिरों से दोस्ताना करते हैं, बाएं दूसरी ताकतों को के साथ साजबाज करते हैं, हमले कराते हैं, इनका हाल देखो, ये आले किताब कहलाते हैं, इनकी बदनसीबी तो मुलाहिजा करो। अल्लाह के पाक लोगों के साथ और पाक दीन वालों के साथ इनकी नफरत है और काफिरों के साथ इनके दोस्ताने हैं। अब मदीने के रहने वाले यहूदियों का जो हाल था, काब इब्न अशरफ जो था उनका सरदार, गड़ी का मालिक, ताजर तजारत उसकी सारे, वो मक्के में गया था बदर के बाद, कुरैश को बड़ा हमवार करके लाया था और यकीन दिलाया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, मुट्ठी बार मुसलमान इनको खत्म कर दिया जाए, किसी बात की तरफ इशारा किया। ये अहले किताब कहलाते हैं, नबियों की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं और इनका हाल ये है। और बाद ये फरमाते हैं कि यहां से ये यहूदियों में जो मुनाफिक किस्म के लोग थे वो मुराद हैं, कि उनका दोस्ताना काफिरों के साथ है, उन तक बातें पहुंचाते हैं। लबे समा कद्दमत लहुम अनफुसहुम, बहुत बुरी है वो बात जो उनके नफ्सों ने आगे भेजी है उनके लिए। वो क्या, सख़त अल्लाह वाले, कि अल्लाह उन पर गजबनाक हो गया, खुदा गजबनाक है कि हक को छोड़कर बातिल की ये परस्तिश करते हैं और ये बातिल परस्ती इख्तियार करते हैं, حق پرستوں کی مخالفت کرتے ہیں، سچے دین کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کی ناراضگی اور غضب ان پر ہوا، اور ایسے لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، خدا کے ابدی عذاب کے مستحق ہیں یہ لوگ۔ اور نصیحت بھی ساتھ کی گئی ہے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھتے، دعویٰ تو کرتے ہیں، اہل کتاب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، کہتے تو ہیں وہ، لیکن فرمایا نہیں، اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے۔ انہوں نے تو بہت سے جرائم کیے ہیں، عقیدوں کو بگاڑا ہے، شرک اور کفر کی رسومات کو اپنایا، جیسے کل آیت میں گزرا، اور باطل لوگوں سے انہوں نے سب چیزیں اخذ کی ہیں، بعد مجوسیوں سے، سابیوں سے، مصریوں سے، یونانیوں سے، اور تمام برائی کی باتیں انہوں نے کی ہیں، غیر اللہ کی پرستش کی ہے، غیر اللہ کی نیاز دی ہے، قربانیاں کی ہیں، فالگیری انہوں نے کی ہے، کہانت جیسی باتیں انہوں نے اختیار کی ہیں، سحر جیسی باتیں انہوں نے اختیار کی ہیں، جن سے منع کیا گیا تھا، تمام شرکیہ رسومات انہوں نے اختیار کی ہیں، تمام بدعات کو دین کا جز بنایا ہے انہوں نے، یہ تو اس لعنت کے اندر گرفتار ہوئے ہیں، تو بہت بری ہے وہ چیز جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجی، کہ خدا ناراض ہو گیا ان پر، غضب ناک ہو گیا، اور ابدی عذاب کا یہ مستحق بنے، عذاب کے مستحق بنے۔ اگر صحیح ایمان لاتے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر، اب آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی پروگرام دیا جائے گا، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر صحیح، اس کی وحدانیت کو مانتے اور نبی کو مانتے اور جو چیز اس نبی کی طرف نازل کی گئی ہے، تو یقیناً یہ کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے۔ اگر ان کا ایمان ہوتا خدا پر اور نبی پر، پھر یہ کافروں سے دوستانہ کرتے، جو کسی طریقے سے بھی ایک مومن نہیں کر سکتا، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستانہ کرے، ان کو اپنا رازدان بنائے اور ان کو اپنا مخلص دوست سمجھے، فرمایا کبھی بھی، لیکن ولکن کثیر منہم فاسقون، اکثر و بیشتر ان اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، بہت قلیل لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو صلاحیت والے بھی ہیں، وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ حق پرستی کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اکثریت ان کی ایسی ہے نافرمانوں کی۔ حضور کے زمانہ مبارک میں مدینے کے لیے 10 یہودی بڑے بڑے عالم رہتے تھے، ان کے نامور عالم بڑے بڑے، حضور نے ایک موقع پر ایسا بھی فرمایا، اگر یہ 10 کے 10 ایمان لائیں، دنیا میں کوئی یہودی ایسا نہ رہے، سارے ایمان قبول کر لیں، لیکن وہ ضد پر اڑے رہے، ان 10 میں سے ایک آدمی صرف ایمان لایا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، باقی تعصب میں، یہی حال نصارہ کا رہا، بہت قلیل لوگ ایسے تھے جو باصلاحیت تھے، وہ ایمان انہوں نے قبول کیا، علی ابن حاتم تھے، تمیم داری تھے، اور اس قسم کے بعض حضرات تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اکثریت نصارہ کے بھی اسی طریقے سے باطل پرست، اور اس زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ لوگ اسی طرح باطل پرستی پر ڈٹے ہوئے اور سینکڑوں مار کے درمیان میں ہوئے، تو فرمایا اکثریت ان میں سے ایسی ہے جو نافرمان ہیں، برائیاں کرنے والے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ابدی جہنم کے سزاوار اور خدا کی لعنت کے مستوجب بنے۔ یہود اور نصارہ کی بات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی بات سمجھا دی ہے، کیونکہ جو چیز ان میں پائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے لعنت ہوئی تھی، اگر تم بھی ایسی بات کرو گے تم بھی معتوب، ملعون، مغضوب ٹھہرو گے خدا کے نزدیک۔ طالب الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لتجدن البتہ تم پاؤ گے زیادہ شدید عداوت کے اعتبار سے مومنین کے حق میں یہود کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور البتہ پاؤ گے تم زیادہ قریب دوستی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس واسطے کہ بے شک ان میں سے قسیس ہیں علم والے ہیں ورہبانن اور تارک دنیا لوگ ہیں اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے اور جس وقت سنا انہوں نے اس چیز کو جو اتاری گئی ہے رسول کی طرف تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ وہ اشکبار ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچانا ہے حق کو اور وہ اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں پس لکھ دے ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ اور کیا ہے ہم کو کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر اور جو چیز ہمارے پاس آئی ہے حق سے اور کیوں نہ امید رکھیں اس بات کی کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا پروردگار نیک لوگوں کے ساتھ پس دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ اس کا جو انہوں نے کہا جنت جاری ہیں جس کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں اور یہی ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو یہی لوگ ہیں جہنم والے اہل کتاب میں سے پہلے دو گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کی بدولت عصیان کی اور تعدی کی بدولت اللہ نے دو جلیل القدر نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی ایک تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو یہود تھے جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے کے بارے میں حد سے زیادہ تجاوز کی تھی اور نصیحت کی کسی بات کو نہیں مانا تھا تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کی شکلوں کو تب بگاڑ دیا گیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا اور دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے تعدی کی بار بار منع کرنے کے باوجود تو اللہ نے ان پر بھی لعنت بھیجی اور وہ بھی ممسوخ ہوئے اور دنیا کی ہستی سے فنا کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے عقائد باطلہ اور ان کے غلو اور تعصب کو بیان فرمایا ہے لیکن یہاں ان آیات کے اندر اہل کتاب میں سے نصارہ کے بارے میں کچھ تعریف فرمائی ہے اور یہود کی شدید مذمت بیان فرمائی ہے، تو بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً یہود زیادہ برے ہیں اور زیادہ شدید ہیں اسلام کی عداوت میں بنسبت نصارہ کے، بعض یہ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً نصارہ کی مدح نہیں فرمائی اللہ تعالی نے، بلکہ نصارہ کے ایک گروہ کی، ایک خاص گروہ کی مدح فرمائی ہے، ورنہ عام طور پر یہود اور نصارہ اسلام کی عداوت میں یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، کوئی ان میں خاص تفاوت نہیں ہے. البتہ یہود کا اخلاق بہت زیادہ کمینہ ہے بنسبت نصارہ کے، کہ ان کا اخلاق اتنا کمینہ نہیں، لیکن اسلام کی عداوت میں قرآن کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک یہود اور نصارہ میں کوئی تفاوت نہیں ہے. جس طرح یہود اسلام کے دشمن ہے، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اسی طرح نصارہ نے بھی اپنی پوری طاقت صرف کی ہے اور کوشش کی ہے اسلام کو مٹانے میں اور دشمنی اور عداوت رکھنے میں. یہود کی عداوت تو بالکل مثالی ہے، لتجدن اشد الناس عداوتا، شدید ترین لوگوں میں سب سے زیادہ شدید عداوت رکھنے والے ایمان والوں کے حق میں یہود کو پاؤ گے، پھر دوسرا نمبر مشرکین کا ہے. مشرکین مکہ بھی بہت زیادہ شدید عداوت رکھتے تھے اور یہود بھی بہت زیادہ شدید عداوت رکھتے تھے، اور یہود کی عداوت کا حال تو تاریخ میں موجود ہے کہ ان اپنی کمینہ اور خبیث ذہنیت کا اظہار وہ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر نیچے ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی یہود نے، اللہ نے ان کو ناکام بنایا. حضور کے کھانے میں زہر بھی ملایا تھا، یہ یہودیوں کا ہی کام تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سحر وغیرہ بھی، ٹونے ٹوٹکے بھی کرتے تھے نقصان پہنچانے کے لیے. یہ سب صحیح روایات کے اندر اس کا ذکر ہے. اور مشرکین کی عداوت کا حال تو خود ظاہر ہے کہ مکی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کرام کے خلاف کتنی شدید نفرت کی ذہنیت مشرکین مکہ رکھتے تھے، اور پھر ہجرت پر مجبور ہو گئے مسلمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر متعدد جنگیں ہوئیں ان کے ساتھ، کئی لڑائیاں ہوئیں ان کے ساتھ، آخر میں چل کر وہ ختم ہو گئے، آئمہ کفر بڑے بڑے ختم ہو گئے، اور پھر بعض کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، وہ تائب ہوئے. لیکن بہت بدترین عداوت کے اندر مبتلا تھے وہ، اور یہود کا حال بھی ایسا ہی، سازشیں بھی کرتے تھے اور شدید عداوت رکھتے تھے. لیکن نصارہ کی بظاہر یہاں اللہ نے کچھ مدح کی ہے، تو اس سے مراد تمام نصارہ نہیں ہیں، بلکہ ایک گروہ ہی مراد ہے، اور وہ گروہ ہے کہ جو پہلے انجیل پر قائم تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا. ان نصارہ کی مدح فرمائی ہے. تمام عیسائیوں کی مدح نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے. صحیح بات یہی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کرام بھی, امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں, تمام نصارہ کی مدح نہیں ہے بلکہ اس خاص گروہ کی مدح ہے جو جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور ہدایت کو اختیار کر لیا تھا, ان کی مدح ہے. اور وہ حبشہ کے نصرانی تھے, چنانچہ حبشہ کا بادشاہ اسحمہ نجاشی رحمت اللہ علیہ وہ, اور اس کے کچھ اور رفقا تھے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا, اور ویسے بھی وہ منصف مزاج تھے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کو مکے کے کافروں کے ہاتھ سے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے از حد تنگ ہو گئے تھے تو اجازت دی تھی کہ دوسرے ملک چلے جائیں, حبشہ کے ملک چلے جائیں. یہ نجاشی جو تھا یہ عیسائی مذہب رکھتا تھا, تھا تو رومیوں کے ماتات ہی, جو قیصر تھا ان کے ماتات ہی تھے, بادشاہ تھا اور یہ عیسائی مسلک رکھتا تھا. تو مسلمان اس کے ملک میں ہجرت کر کے گئے دو گروہ, پہلے ایک چھوٹی جماعت گئی پھر بڑی جماعت گئی وہاں, تو اس نے ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی, حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے پیچھے آدمی بھی بھیجے اس کو ورغلانے کے لیے اور بہکانے کے لیے کہ وہ ان کو پناہ نہ دے مسلمانوں کو اپنے ملک میں, اور انہوں نے طرح طرح سے وہاں سازشیں کی اور یہ کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں, عیسیٰ کو غلام کہتے ہیں اور یہ تمہارے مذہب کے خلاف ہیں. بہت بھڑکایا مشرکین کے نمائندے جو وہاں حبشہ گئے پیچھے, لیکن نجاشی اس سے متاثر نہیں ہوا, اس نے ان کو بلایا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت دوسرے قافلے کے بڑے سردار وہی تھے, ان کو طلب کیا اور ان سے پوچھا عقائد کے بارے میں, دین کے بارے میں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وہاں نجاشی کے سامنے اور اس کے درباریوں کے سامنے تقریر کی تھی وہ تاریخ میں محفوظ ہے, اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. حضرت جعفر نے یہ کہا کہ ہم پہلے اس قسم کے لوگ تھے جاہلیت کے زمانے میں, ہمارے یہ اخلاق تھے, اس طریقے سے ہم شرک کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, حلال حرام کی تمیز نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا, اس نے ہم کو توحید کا درس دیا, اللہ کی وحدانیت ہم کو سکھلائی, حلال حرام میں امتیاز سکھلایا, عبادت کا طریقہ ہم کو سکھلایا اور صلہ رحمی کرنے کا طریقہ, انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ, یہ ساری باتیں انہوں نے کہی. اس نے پوچھا کہ وہ جو کلام اس پر نازل ہوتا ہے وہ کیسا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم اس کے سامنے پڑھ کر سنائی. تو جب انہوں نے اس کو سنا تو وہ خود بھی آبدیدہ ہو گیا اور اس کے جو وہاں عالم وغیرہ تھے مجلس میں وہ بھی آبدیدہ ہوئے رو, اور اس نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ توہین کرتے ہیں, بخدا یہ تو بالکل اسی قسم کی بات کہتے ہیں جو خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی, اور جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس صورت کے اندر بتلایا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں.